Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. İtaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar. Sadık erkekler ve sadık kadınlar. Sabreden erkekler ve sabreden kadınlar. Huşuyan erkekler ve huşuyan kadınlar. Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar. Oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar. İffetlerini koruyan erkekler ve iffetlerini koruyan kadınlar. Allah'ı çok zikreden erkekler ve Allah'ı çok zikreden kadınlar. İşte Allah bunlar için mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.